te trzy i czuję się świetnie. I cena jest bardzo przystępna. To już wiem, co od dzisiaj będziemy stosować. Rutinacea Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 12 lutego, minęła godzina 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Jest zarzut dla inwestora wypożyczalni narciarskiej w Bukowinie Tatrzańskiej, gdzie porwany przez wiatr dach zabił 3 osoby. W Sejmie upamiętniono Jana Olszewskiego, jednej z sal nadano jego imię. Badania ostatecznie potwierdziły, że Polacy ewakuowani z Wuhan nie zarazili się koronawirusem. Zakopiańska prokuratura przedstawiła zarzut samowoli budowlanej inwestorowi wypożyczalni narciarskiej w Bukowinie Tatrzańskiej, w której w poniedziałek doszło do tragedii. Z konstrukcji przy górnej stacji wyciągu na Rusińskim Wierchu porwany przez wiatr dach zabił matkę i jej dwie córki. Mężczyzna przyznał się do zarzutów i składał wyjaśnienia. Śledczy nie wnioskowali o areszt dla niego. Otrzymał dozór policyjny, zakaz opuszczania kraju i musi też zapłacić poręczenie majątkowe. Śledztwo zakopiańskiej prokuratury jest na początkowym etapie i dotyczy nieumyślnego spowodowania śmierci 3 osób. Niewykluczone są kolejne zarzuty, mówi Barbara Bogdanowicz z prokuratury rejonowej w Zakopanem. Nadal będziemy wykonywać czynności procesowe, w tym przede wszystkim teraz badać i powoływać stosownych biegłych, zwłaszcza z zakresu też budownictwa. Po oględzinach powiatowy inspektor nadzoru budowlanego stwierdził, że konstrukcja była prowizoryczna. Naczepa ciężarówki była obłożona deskami, a blaszany dach był przytwierdzony do przyczepy kilkucentymetrowymi wkrętami. Wypożyczalnia działała bez zgody starostwa powiatowego oraz nadzoru budowlanego. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Jednej z sejmowych sal nadano imię byłego premiera Jana Olszewskiego, działacza opozycji demokratycznej, posła na Sejm, premiera, doradcy prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Odsłonięto również popiersie Jana Olszewskiego autorstwa profesora Jana Myjaka. Jan Olszewski to postać wyjątkowa, jedna z najwybitniejszych w najnowszej historii Polski, mówiła marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Podkreślała, że kierował się jedną myślą walki o wolną i demokratyczną Polskę. Powiedziała, że były premier uważał, iż mądra krytyka może być skutecznym narzędziem w walce z opresyjnym systemem PRL-u. Mimo to, jak mówiła, nie został dziennikarzem, a prawnikiem. Czynnie walczył o te wartości, którym był wierny przez całe życie. Jan Olszewski zmarł rok temu, 7 lutego, w wieku 88 lat. Sylwia Białek, Polskie Radio. Wszyscy Polacy ewakuowani z Wuhan do szpitala wojskowego we Wrocławiu są zdrowi. Trzecie badanie wykluczyło u nich obecność koronawirusa. Według Ministerstwa Zdrowia w Polsce nie ma żadnego potwierdzonego przypadku choroby. Na te informacje czekali izolowani od blisko 2 tygodni pacjenci szpitala wojskowego. Dobre wiadomości nie oznaczają jednak, że już mogą wyjść ze szpitala. Nadal trwa kwarantanna. Jak mówi rzeczniczka szpitala Marzena Kasperska, decyzję o ich wypisie podejmie inspektor sanitarny. Według lekarzy wszyscy czują się dobrze i nie mają żadnych objawów choroby. Jak podkreśla jeden z izolowanych, z którym mieliśmy okazję rozmawiać przez internet, warunki w szpitalu są dobre, ale wszyscy chcieliby już spotkać się z rodzinami. Na obserwacji w szpitalu wojskowym przebywa 30 Polaków, którzy na początku lutego zostali sprowadzeni z chińskiego Wuhan. Mówiła Elżbieta Osowicz z Radia Wrocław. 4 braci, których kilka tygodni temu pozostawiła w tarnowskim pogotowiu opiekuńczym ich 24-letnia matka, znalazło nowy dom. Po długich poszukiwaniach prowadzonych przez urzędników z tarnowskiego magistratu i MOPS-u udało się odnaleźć odpowiednią rodzinę zastępczą, która już jutro przyjmie całą czwórkę chłopców pod swój dach, mówi Dorota Krakowska, zastępca prezydenta Tarnowa. Jest to rodzina przeszkolona, przygotowana i z tego, co mamy informacje, w 100% nie mają w rodzinie zastępczej umieszczonych dzieci. W związku z powyższym dlatego też zdecydowali się, że całą czwórkę zabiorą. Dla nas priorytetem było, aby dzieci nie były podzielone. Chłopcy w wieku od roku do 6 lat już spotkali się z rodzicami zastępczymi kilka dni wcześniej. Po przeprowadzce do nowego miejsca, będzie to Mielec, zostaną także otoczeni opieką psychologa. To był serwis Trójki. Sport i Mateusz Fusiarz. Był spektakularny sukces, były też dwie dość dotkliwe porażki. Taki siatkarski wieczór zafundowały nam dziś nasze zespoły w europejskich pucharach. Jastrzębski Węgiel znów w tej edycji Ligi Mistrzów zagrał kosmiczny mecz, znów przeciw arcymocnemu Zenitowi Kazań. Ekipa z Jastrzębia Zdroju wygrała dziś 3-1, przed miesiącem ograła Rosjan 3-2. Tym samym to nasi siatkarze zagrają w 1/4 rozgrywek, a Zenit zagra jeszcze jeden mecz grupowy i już po zawodach. A wracając do meczu, przyjmujący Dominik Depowski przyznał, że był on ważny dla drużyny. Chcieliśmy na pewno zakończyć tutaj spotkanie zwycięstwem i zapewnić sobie już pierwsze miejsce w grupie. I czuliśmy to przez cały tydzień, każdy się nakręcał. Fajnie, że graliśmy, ci, którzy byli na boisku i ci, którzy byli w kwadracie, żyli tym meczem. Wygraliśmy z zespołowością i z tego cieszymy, że mamy to pierwsze miejsce w grupie. I to była dobra wiadomość. Złe są takie, że pozostałe nasze zespoły dziś przegrały. W Lidze Mistrzów jeszcze Werwa Warszawa 0-3 z Tur VB, a w Pucharze Challenge Aluron Virtu CMC Zawiercie nie dał rady ekipie Sporto to Ankara. Było 3-1 dla rywali, a w złotym secie 15-13 dla Turków i to oni grają dalej w rozgrywkach. Działo się zatem u panów, ale i panie nie próżnowały. Za nami ćwierćfinały Pucharu Polski i chyba nikt nie spodziewał się, że tak wcześnie z rozgrywkami pożegnają się ekipy z Łodzi. Przegrały siatkarki Grota Budowlanych z występującym na drugim poziomie rozgrywkowym MKS-em Sanpajda Jarosław. 2-3 przegrały też siatkarki ŁKS-u. Gładziutko 0-3 z Chemikiem Police. Liderki ligowej tabeli w formie, mówi Marlena Kowalewska. Wiedziałyśmy, że musimy bardzo dobrze zagrywać, żeby odciągnąć je od siatki. Musimy perfekcyjnie realizować taktykę, żeby właśnie wygrać ten mecz. To się udało. Strasznie się cieszę. Awans do 1/2 wywalczyły także siatkarki Legionowi Legionowo i Developresu Skyres Rzeszów. A w piłkarskim Pucharze Włoch? Chyba niespodzianka. Rozpędzony Inter od weekendu lider Serie A przegrał z Napoli. Jedyną bramkę na wagę zwycięstwa, jak się okazało, zdobył Fabian Ruiz. Atakowali zaciekle i Lukaku, i Eriksen, i Lautaro, ale wcisnąć gola się nie udało. Zieliński grał 83 minuty, Milik ostatnich 20. Rewanż w marcu. A w Hiszpanii zwycięstwo Atletico Bilbao 1-0 z Granadą. Rewanż, tak jak we Włoszech, w marcu. A ze spraw piłkarskich jeszcze kara. Były obraźliwe transparenty na meczu z ŁKS-em? Były. No to są też konsekwencje. Decyzją Komisji Ligi Legia Warszawa musi zapłacić 50 tysięcy złotych grzywny. Dla równowagi ekipa z Łodzi dostała 15 tysięcy kary, też przez kibiców. Na koniec zapasy. Kamila Kulwicka powalczy w repasażu w wadze 76 kg. Jej rywalką będzie Niemka Aline Rotter-Focken, a dziś przegrała z Yasemin Adar. Traktowałam to naprawdę bardzo poważnie i przyjechałam tutaj stoczyć jak najwięcej, jak najlepszych walk. No niestety skończyłam na tej jednej. No niby czułam się dobrze fizycznie, psychicznie byłam też, mi się wydaje, dobrze nastawiona, no ale coś jak widać tutaj u mnie nie gra, nie jestem w stanie powiedzieć na razie co. Jeśli Polka pojedynek wygra, o baraż powalczy z francuską Pauline Denise Le Calpentier. Już znów o sporcie po 7. A jutro dość pochmurno z okresowymi rozpogodzeniami. Miejscami w północno-wschodniej połowie kraju przelotne opady deszczu ze śniegiem i deszczu, a na Suwalszczyźnie także śniegu. Wieczorem na krańcach południowo-zachodnich słabe opady deszczu i deszczu ze śniegiem od 2 stopni na Suwalszczyźnie do 7 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Przy mikrofonie Wojciech Ryszczyński. Trójka na poważnie. Stulecie zaślubin Polski z morzem to szczególna okazja do rozmowy o naszej historii powrotu nad Bałtyk i oczywiście będzie o tym mowa, ale także okazja, aby na poważnie, jak zwykle w tej audycji, porozmawiać o naszej polskiej aktywności na morzu. To także okazja do wskazania najważniejszych zagrożeń, wyzwań i szans w obszarze bezpieczeństwa morskiego. Chodzi o nasze siły morskie i nasze morskie aspiracje, oczekiwania i narodowe interesy. Istnieje pilna potrzeba realistycznego spojrzenia na Polskę, państwo związane z Bałtykiem. Stąd prace podjęte przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego z inicjatywy prezydenta Andrzeja Dudy, prace nad strategiczną koncepcją bezpieczeństwa morskiego Polski. W studiu Polskiego Radia w Gdańsku dwóch współautorów tej koncepcji, komandor Maciej Janiak z Rady Budowy Okrętów i Szymon Hatłas z Akademii Sztuki Wojennej i Instytutu Generała Józefa Hallera. Zapraszam. Proszę Państwa, no chyba nie muszę wyjaśniać, jak znaną była pieśń, której przed chwilą słuchaliśmy, ale ciekawostką jest to, że to jest wykonanie z 68 roku. Płyta pod tytułem Piosenki harcerskie, a wykonanie chóru i orkiestry Polskiego Radia. Chór i orkiestra Polskiego Radia. Tylko raz się zdarzyło właśnie w 68 roku, kiedy to nagrano, a ja to nagranie wyciągnąłem specjalnie na spotkanie z panami. Witam serdecznie w studiu Polskiego Radia w Gdańsku komandora Macieja Janiaka i Szymona Hatłasa z Akademii Sztuki Wojennej. Panowie, oczywiście okazją do naszego spotkania jest stulecie zaślubin Polski z morzem. Miało to miejsce 10 lutego, 100 lat temu. Wspaniała postać Józef Haller rzuca pierścień i tak tworzy się legenda. Polska wraca na nadmorze, chociaż mieliśmy z tym morzem cały czas do czynienia. No ale po 123 latach niebytu państwowego raptem uzyskaliśmy, dzięki zgodzie międzynarodowej, uzyskaliśmy kawałek dostępu do Bałtyku. Panowie, no to jest jakieś wydarzenie historyczne chyba, prawda? Panie komandorze, 100 lat. 100 lat. Dożyliśmy tego. Tak, dożyliśmy tego. No to jest rzeczywiście zaszczyt. Dla naszego pokolenia. Dla naszego pokolenia, że możemy świętować tą ważny akt, który dokonał generał Haller, zaślubiając Polskę z Bałtykiem w Pucku. W Pucku to miało miejsce. Lubię jeździć do Pucka. Mieszkam w Gdyni, w północnych dzielnicach Gdyni. Niedaleko tam na Skróty można szybko do Pucka dojechać i bardzo lubię Puck. Puck utrzymał, pomimo że się rozwija, utrzymał taki charakter, że spacerując po rynku i po uliczkach Pucka, idąc w stronę portu, to można sobie wyobrazić, że w każdej chwili gdzieś tam za załomu tak wyłoni się generał Haller i czuje się po prostu to wydarzenie. Tak, warto tam być, jest to miejsce, jest dokładnie pokazane, jest tam głaz pamiątkowy, jest informacja, tablica informacyjna. Z tyłu knajpa kaszubska, mam nadzieję, że jeszcze jest. Tak, chyba sam tam jest kilka takich. Tak, a po prawej stronie ośrodek żeglarski, harcerski. Wspaniałe miejsce. W którym wielu ludzi z mojego pokolenia, moich kolegów, zaczynało swoje spotkanie z morzem. Od tych zaślubin zaczął się kult morza, kult Gdyni i wchodzimy teraz w drugą Rzeczpospolitą, która potrafiła wspaniale wychować młode pokolenie Polaków. Generał Haller jest właśnie symbolem tego naszego powrotu na nadmorze, które zawsze było cennym, czy można powiedzieć perłą w koronie naszej i zawsze staraliśmy o nie dbać, o to morze jak tylko mogliśmy. Zauważmy też od razu, że kwestia powrotu Pomorza do Polski była tylko jednym z elementów procesów odzyskiwania niepodległości. Tak, mówimy tutaj o lutym 20 roku, a zauważmy, że jeszcze ten czas poprzedziły walki o Lwów, tak, w Małopolsce, walki i tutaj walki z Ukraińcami. Kolejny front to są powstania śląskie, powstanie wielkopolskie i rozwijająca się wojna polsko-bolszewicka. Tu jesteśmy akurat zaślubiny, wpisują się już w czas tej wojny polsko-bolszewickiej, bo to nie tylko 20 rok, prawda, ona się już zaczęła w roku 19. I kwestia przywrócenia dostępu do morza została postawiona jako jeden z najważniejszych elementów uzyskania pełnej niepodległości przez Polskę. Ta sprawa stanęła i w orędziu prezydenta Wilsona w styczniu 17 roku i potem była bardzo mocno pilnowana przez delegację polską podczas konferencji wersalskiej. No i to zwieńczenie nastąpiło właśnie tym symbolicznym wrzuceniem pierścienia do morza i od tego czasu zaczęła się rzeczywiście prawdziwa polska droga do morza, bo zaczęliśmy je uprawiać naprawdę na wysokim poziomie i z pełnym zaangażowaniem. Tak, i symbolem tego jest chociażby Gdynia. Nowy port, Coraz więcej o tym się mówi. Mamy i filmy, i scenariusze pokazujące ten fenomen, by zbudować z wioski rybackiej nowoczesny europejski port. Ale może było tym czymś, co naprawdę w II Rzeczpospolitej Polaków fascynowało. Przyciągało. Tak, ono zafascynowało od przemówienia generała Hallera. Ja cały czas, może nie cały czas, ale będę powracał do tego aktu dokonanego przez generała, bo on był bardzo ważny. Wspomniał pan o Gdyni. Gdynia musiała powstać. Musiała powstać, bo generał Haller powiedział: teraz wolne przed nami światy i wolne kraje. Żeglarz polski będzie mógł dzisiaj wszędzie dotrzeć pod znakiem Białego Orła. Cały świat stoi mu otworem. A w Pucku do dzisiaj ten basenik portowy w zasadzie jest i on jest tak malutki, że nie można się było oprzeć o to jedyne miasto portowe, które na tym odzyskanym wybrzeżu się znajdowało. No i na szczęśliwie znaleźli się ludzie, jak minister Eugeniusz Kwiatkowski, jak inżynier Wenda i wielu, wielu innych, którzy wybrali miejsce pod budowę Gdyni. No i nie tylko, że wybrali, zaprojektowali, a cały naród zjechał się z Polski. Bo do Gdyni przyjechali ludzie z całej Polski, prawda? I tymi środkami skromnymi, którymi dysponowali, wybudowali taki olbrzymi port, który do dzisiaj spełnia wszelkie wymagania. Tak, wspomniałem, że panowie jesteście współautorami strategicznej koncepcji bezpieczeństwa morskiego Rzeczpospolitej Polskiej, dokumentu, który powstał z inspiracji Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Bardzo ciekawy dokument, ale skoro jesteśmy przy tych historycznych wydarzeniach, zauważyłem taką tęsknotę autorów, panów również, no i tutaj rektora komendanta Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, kontradmirała profesora Tomasza Szubrychta, taką tęsknotę do tej atmosfery, jaka istniała właśnie w II Rzeczpospolitej. Chodzi o stosunek Polaków do własnego morza, do własnego Bałtyku. Tak, ta sprawa była przedmiotem wielu dyskusji, bo tak naprawdę ona legła u podstaw w ogóle powstania tego dokumentu, dlatego że zaczęliśmy w ogóle dyskusję o morzu od, powiedzmy, od klas okrętów, które powinny służyć w naszej marynarce. Potem doszliśmy do wniosku, że tak naprawdę nie chodzi o okrętu, tylko musimy pójść krok wstecz i musimy stworzyć podstawy intelektualne, podstawy strategiczne do tego, żebyśmy wiedzieli, czym jest flota wojenna, w jaki ona sposób jest umieszczona w całym systemie państwa. I to, co my staramy się od samego początku tutaj uwidocznić w strategicznej koncepcji, to jest próba wpisania w sposób bardzo nowoczesny floty wojennej jako instrumentu realizacji interesów państwa nie tylko w odniesieniu do terytorium, ale w ogóle w świecie. I my uważamy, że i pokazują to floty nasze sojusznicze, zaprzyjaźnione, które są i w NATO, i na przykład floty nie będące członkami sojuszu, ale jakby będące w tej samej orbicie, że tak powiem, w tym samym paradygmacie wartości. One pokazują, że flota jest rzeczywiście najlepszym, czy jednym z najlepszych elementów budowania pozycji państwa w świecie. I myślę, że jeszcze będzie okazja o tym powiedzieć, ale tak tytułem wstępu chciałem tutaj nawiązać. No i okazuje się, że dla panów tak samo ważne jak sformułowanie oczekiwań dotyczących floty, myślę o konkretnych postulatach, jest stworzenie tej atmosfery wielkiej przychylności w stosunku do morza. Stąd takie pomysły jak książka pod patronatem rektora komendanta Tomasza Szubrychta, burmistrza miasta Kraśnika, prezydenta miasta Gdyni. I marszałka województwa lubelskiego. Tak jest. Mówię tu o siódmej księdze zatytułowanej Łza dobrego Łotra Lusi Ogińskiej, która w tej siódmej księdze postanowiła zająć się właśnie morzem, zwrócić uwagę na morze i te wydarzenia, które miały miejsce. Przeczytam fragment. Wieniec zsunął się z pokładu, ciszę przerwał ryk syreny, spoważniały wszystkie twarze, duchy z głębin wypłynęły. Marynarskie duchy szepczą, znów nas wzywa głos rodaka. Wstajem z orła, wstajem z groma, z wichra, gryfa, kujawiaka, my z jastrzębia i dragona, zatopieni w głębiach morskich, ale jeśli jest potrzeba, przebudzimy się dla Polski. Głosy duchów potężnieją, my żołnierze od Halera. Straż trzymamy przy okrętach, pilnujemy tam pierścienia. No właśnie chodzi o to, żeby przypominać to wydarzenie w sposób taki bardzo przystępny, przyjemny. Mimo, że opisane jest to wierszem przez Lusię Ogińską, to wcale to nie jest książka adresowana dla dzieci, również dla dorosłych, tym bardziej, że jest pięknie ilustrowana. Wspominam tutaj tę waszą inicjatywę no jako coś bardzo potrzebnego. Tak, to jest taki element wprowadzenia tej kultury morskiej do świadomości naszego najmłodszego pokolenia. I ta książka została zainspirowana właśnie cyklem książek pani Lusi Ogińskiej, która pisze o roztaczańskich krasnalach. I postanowiliśmy zapytać autorkę, czy byłaby skłonna, żeby przenieść te krasnale chociaż na chwilę nad morze. No i się okazało, że jak autorka tutaj przystąpiła do dzieła, to zaprowadziła te swoje krasnale aż do Szwecji, także ci nasi bohaterowie przemierzyli całe Morze Bałtyckie. No i jeden z tych epizodów, pan redaktor przeczytał, to jest moment taki bardzo podniosły złożenia wieńca na wodzie przez załogę fregaty ORP Kościuszko właśnie na głębi gotlandzkiej, bo taki jest też tytuł tego rozdziału i tam mieliśmy okazję właśnie usłyszeć te głosy, które pilnują nam tego morza, starają się, żebyśmy przypominać nam o tym, że to morze jest bardzo ważne dla rozwoju naszego kraju, dla naszego bezpieczeństwa. Tak. Myślę, że pan komandor jeszcze może tutaj dopowiedzieć. No może jeszcze słówko. Jeżeli mógłbym kontynuować tutaj to. Jeszcze od książce pani Lusi, to w ogóle morskie wychowanie młodzieży. I wtedy było w II Rzeczypospolitej i teraz, a teraz obecnie to ono jest chyba może najważniejsze. I staramy się to morskie wychowanie młodzieży na różne sposoby rozniecać, no, żeby ten żar był coraz głębszy. Tutaj prowadzimy też kluby morskie w różnych szkołach. Najbardziej takim aktywnym klubem jest klub w szkole podstawowej nr 4 w Kraśniku. Pozdrawiam dzieci, z którymi mam kontakt stały z tego klubu i panią nauczycielkę prowadzącą. Ale wracając do tej książki, ja miałem honor napisać wstęp do tej książki. I ponieważ występują tam skrzaty, wiedźmy i dużo bajkowych stworzeń, to rozpocząłem ten wstęp za siedmioma lasami, za siedmioma górami, za siedmioma morzami. I napisałem, że za tymi siedmioma morzami jest najdalej, prawda? Bo rzeczywiście przez siedem mórz można opłynąć świat dookoła. Dla nas pierwszym tym morzem jest kochany nasz Bałtyk, w który generał Haller rzucił pierścień. I on jest tym pierwszym morzem, ale przez to morze sąsiadujemy z całym światem. I dlatego ten Bałtyk jest dla nas taki ważny. I przez ten Bałtyk możemy dotrzeć do tego siódmego morza. I dlatego namawiałem wstępie panią Lusię Ogińską, że jej skrzaty, które do tej pory gdzieś podróżowały za siódme lasy, za siódme góry, żeby coraz częściej zawitały na to nasze pierwsze morze, na ten Bałtyk. Tak. No, dla autorki też to było nowe zupełnie przeżycie, ale słusznie zauważa, słusznie rymuje, może uczy i wymaga, lecz gdy stanie się twym celem, zapamiętaj, jest bezwzględne, nie jest twoim przyjacielem. Może jest to sędzia srogi, nie zna łaski ni litości, kochaj, Bałtyk kochaj, lecz pamiętaj, on nie pragnie twojej miłości. No, takie proste rymy, ale jest tym bardzo dużo prawdy. I co ciekawe, że jeśli młodzi ludzie wypłyną na morze, to no, większość z nich łapie tego morskiego bakcyla. Co jest takiego, panie komandorze, w tym morzu, że ludzie, jeśli je potrafią poznać, jeśli je poznają, mają szansę, to wracają i już no, łapią tego morskiego bakcyla. Najdalszych już wieków morze fascynowało ludzi. My może sobie tego nie zdajemy sprawy, ale ten nasz Bałtyk to przecież w średniowieczu również kształtował naszą historię. tak jak Morze Śródziemne kształtowało historię świata śródziemnomorskiego, tak Bałtyk i Morze Północne kształtowało naszą historię poprzez to, że działała tutaj Hanza, czyli Związek Miast Hanzatyckich, gdzie Gdańsk, Elbląg były jednym z ważnych ośrodków Hanzy. I jest coś takiego, że ci pierwsi odkrywcy świata, w szkole się uczymy o okresie wielkich odkryć geograficznych i w zasadzie na tym się tak kończy, to ten do Ameryki dopłynął, ten do Indii, to i tak dalej, ale trzeba sobie zdać sprawę z tego, co się wówczas wydarzyło. Już nie mówię tylko o tym, że skończyło się średniowiecze i zaczęły czasy nowożytne, ale jeżeli mogę jedno zdanie takie powiedzieć, wówczas świat został przez floty i przez tych żeglarzy. Świat został odkryty, nazwany i zorganizowany przez floty. I teraz floty po zorganizowaniu tego świata, które trwały długo, bo to liczne wojny były prowadzone, każde państwo chciało jak najlepsze pozycje zdobyć w tym świecie. Jeden z historyków brytyjskich pisał, że o, ziarenko pieprzu, więcej krwi się przelało niż we wszystkich wojnach dynastycznych prowadzonych w Europie. Floty ten świat w końcu zorganizował i trzeba mieć tą świadomość, że do dzisiaj floty utrzymują porządek tego świata. We wszystkich newralgicznych punktach na świecie floty stacjonują, wymieniają się okręty i pilnują tego porządku świata. Może tutaj, zamykając ten wstępny temat historyczny, może ja bym zacytował właśnie z pracy Eugeniusza Kwiatkowskiego Wczoraj, Dziś i Jutro Polski na morzu. Fragment, który zamieściliście panowie w swojej strategii, w koncepcji bezpieczeństwa morskiego Rzeczpospolitej Polskiej. Eugeniusz Kwiatkowski tak pisze: morze nie zna granic i nie zna podziałów, zmusza zespoły ludzkie do zdyscyplinowanej kolaboracji, a jednostki do samodzielnej inicjatywy. Ono hamuje wybujały indywidualizm, ale przepaja poczuciem wolności. Ono nie zna totalizmu, ale niszczy anarchię. Kontynent odwrotnie popycha ludzi do partykularyzmu i do uporu zaściankowego, do ustawicznego odgradzania się jednych ludzi od drugich. Gdy ląd reprezentuje formy statyczne, to morze jest dynamicznym czynnikiem ruchu. Gdy na lądzie dominuje tendencja posiadania, to na morzu użytkowania. Gdy na lądzie czynnikiem rozstrzygającym jest siła, to na morzu sztuka. Powiem szczerze, że byłem zaskoczony wypowiedzią. Niezwykle trafnie oddał sens właśnie. To jest myśl, która stanęła tak naprawdę u podstaw tego naszego dokumentu. I tak jak rozmawialiśmy, w jaki sposób ukształtować go, to stwierdziliśmy, że właśnie musimy spojrzeć tym razem bardziej od morza na ląd, a nie z lądu na morze. Tam w naszym dokumencie pojawia się taka fraza, gdzie mówimy o tym, że Polacy przez wieki z reguły postrzegali dostęp, tak zwany dostęp do morza, jako władanie pasem wybrzeża, nie wychodząc na to morze. I my staramy się pokazać, że bez takiego mocnego, bez takiego regularnego, ciągłego uprawiania morza, nasz kraj nie jest w stanie się wyrwać z tych kleszczy, powiedzmy, rosyjsko-niemieckich. To właśnie dlatego to morze jest oknem na świat, ponieważ daje możliwość przebywania na całym świecie. Kwiatkowski nawet powiedział kiedyś, że dzięki morzu Polska sąsiaduje z całym światem. Mądra myśl, prawda? Możemy dotrzeć do każdego, nie musimy się pytać o zgodę. To też jest bardzo, bardzo ważna cecha, unikalna spośród wszystkich rodzajów sił zbrojnych, właśnie floty wojennej, która bez niczyjej zgody może przemieszczać się po całym świecie, właśnie korzystając z wolności nawigacji, z wolności mórz. No właśnie, wszystko zależy od tego, jak spojrzymy na morze. Jest wiele sposobów takiego patrzenia. To może być bogactwo naturalne, to może być transport, wymiana handlowa. To również rozprzestrzenianie się idei, kultury, o tym też piszecie w swojej strategii. To oczywiście polityka siły i dominacji, o czym się najczęściej pamięta, ale w tym wszystkim nie chodzi o to, żeby marynarka wojenna, która jest symbolem naszego panowania, dominowania na morzu, żeby była tą główną siłą motoryczną uzasadniającą naszą obecność na Bałtyku, prawda? Mhm. Tak, tutaj chciałbym, żeby z tej naszego spotkania nasi słuchacze zapamiętali takie trzy cyfry, które chciałbym teraz przedstawić, ale które one mówią o znaczeniu morza i o konieczności utrzymania na nim porządku. Te trzy cyfry to jest 70, 80, 90. I co one oznaczają? 70% to oznacza, że 70%, a w zasadzie 72% i tam troszeczkę, w zasadzie 3/4 powierzchni globu stanowią wody, mórz i oceanów. Nie mamy tej świadomości na co dzień, prawda? A to jest taki ogrom. Globus można ustawić tak, że tylko będziemy widzieli tą półkulę morską i ona będzie cała błękitna. Błękitna planeta. Planetę nazywamy Ziemią, a tak naprawdę powinna chyba się wodą nazywać, tak? Drugą cyfrą, te 80, to jest, że w trakcie uprawiania przez narody morskie morza 80% ludności mieszka przy wybrzeżach mórz i oceanów. 80% mieszka w odległości około 100-150 kilometrów od mórz i oceanów. A 90 jest liczbą najważniejszą. Jeszcze chciałem też dopowiedzieć, ponieważ to w dyskusji o morzu w Polsce często spotykamy się z bagatelizowaniem Bałtyku, czy w ogóle morza, ale szczególnie Bałtyku, mówiąc o nim jako o kałuży, jakimś bajorze i tak dalej. Bardzo w taki pejoratywny sposób. I chcieliśmy też zauważyć, że 15% światowego handlu przechodzi przez Bałtyk. To proszę zobaczyć, jaki świat jest ogromny, ile miliardów ludzi mieszka na świecie, a 15% tego bogactwa, które idzie morzem, przechodzi przez Bałtyk. To jest zaopatrzenie całego regionu tutaj państw mieszkających wokół bezpośrednio przy Bałtyku, plus jeszcze cała głębia Rosji, główne zaopatrzenie Petersburga i zachodniej części Rosji też odbywa się przez Bałtyk. To też trzeba o tym wiedzieć. Pracując nad naszym dokumentem, pan minister Brysiewicz, nasz pierwszy przewodniczący tego zespołu, powiedział, że chciałby, żeby ta koncepcja była tak napisana, żeby każdy Polak, niezależnie czy jest to rolnik mieszkający gdzieś tam na Lubelszczyźnie, czy jest to górnik ze Śląska, żeby oni też wiedzieli, że to morze jest im potrzebne. I ten fenomen udało się wytłumaczyć społeczeństwu w okresie dwudziestolecia międzywojennego, a my staramy się teraz jakby ponownie też to przedstawić. Stąd w tym raporcie jest taki żal, ja tu przeczytam fragment, który mnie bardzo zastanowił. A mógłbym jeszcze, panie rektorze, o tej ostatniej cyfrze powiedzieć, tak, tylko 90. No brakowało jej. 90% handlu światowego szlakami żeglugowymi przez morze i ocean jest przełożone. Można sobie wyobrazić, czym dla gospodarki by były zakłócenia gdzieś w niektórych miejscach przy transporcie morskim. 90% towarów jest przewożonych drogą morską. Symbolem tego jest kontenerowiec. Dla niektórych to jest symbol globalizacji. Proszę sobie wyobrazić, że te kontenerowce, które gdzieś tam z różnych portów do Gdańska przypływają, mogą przewieźć ponad 20 tysięcy kontenerów. I to jest ekwiwalent 14 tysięcy ciężarówek. Proszę zobaczyć, żeby zawinął do portu jeden tego rodzaju kontenerowiec tej wielkości, musi być 14 tysięcy kierowców gotowych do rozładowania tego i przewiezienia. Proszę zobaczyć, jaki ogromny wpływ morze ma na nasz kraj. Tak? Mamy w Polsce 700 tysięcy kierowców z rodzinami, oni z tego żyją. Nie wszyscy zdają sobie sprawę, bo myślą, że oni wożą z Niemiec albo z Holandii do Polski. Te towary, które przychodzą do Niemiec, to przychodzą do Hamburga, a te, które przychodzą do Holandii, przychodzą do Rotterdamu, tak? Ale co stoi na przeszkodzie, żeby rozwinąć port Gdynia, Szczecin i Gdańsk, tak? Żebyśmy też ten handel tutaj na naszym polu rozwijali i żebyśmy z tego czerpali ogromne korzyści. Ale na szczęście nasze porty się rozwijają. Świetnie. Rozwijają się i są bardzo dobre plany rozwoju i Gdyni, i Gdańska, a mam nadzieję, że i Szczecin, Świnoujście również będzie się rozwijał, to nasze zachodnie wybrzeże. Ale od niedawna, dodajmy, od tak, niedawna tak, dopiero. Tak. Piszecie panowie w swoim raporcie, Polska nie wykorzystuje w pełni szans, jakie daje posiadanie dostępu do morza i oferowanych przez ten fakt korzyści. No, parę rzeczy zostało tutaj powiedzianych. I dalej. Można przyjąć założenie, że wynika to w dużej mierze z braku wiedzy zarówno na temat zagrożeń i wyzwań pojawiających się w związku z bliskością morza, jak i na temat szans, które ono ze sobą niesie. Jak zatem to zmienić? To postrzeganie morza. Myślę, że pierwsza rzecz to jest właśnie ta próba zmiany świadomości wśród dzieci i młodzieży, bo to pokolenie za chwilę dorośnie i będzie realizowało politykę państwa i to jest jeden element. A drugi element, nad którym też pracujemy, to jest no próba wpłynięcia na szczególnie na polityków, na klasę polityczną, na osoby, które decydują obecnie o kształcie naszej polityki morskiej i bezpieczeństwa morskiego państwa, bo dzięki temu no, jesteśmy w stanie jakoś tą rzekę ukierować, skierować bardziej właśnie w stronę Bałtyku, żebyśmy mogli jednak zaistnieć na tym morzu. Takim elementem, który może nie wynika wprost, bo już nie pamiętam dokładnie, czy to jest ujęte, ale chciałbym też zwrócić uwagę, że w polityce bezpieczeństwa państwa bardzo duży nacisk jest położony na sojusz ze Stanami Zjednoczonymi. Jest to wyraźnie wskazane, my też to o tym piszemy, jest to nasz strategiczny partner. Postrzegamy to państwo jako naszego takiego właśnie głównego sojusznika, który potrafi podjąć decyzję, potrafi działać. Tylko zwróćmy uwagę i to leży właśnie też w tym, jakby jest jednym z elementów konstytuujących tych nasz dokument, że żeby Polska była w pełni postrzegana jako wiarygodny partner, jako podmiot, który realizuje politykę w świecie, którego pozycja jest uznawana, musi mieć ten dodatkowy element bardzo ważny, właśnie flotę wojenną. Dlatego, że musimy troszeczkę popatrzeć, jak ta druga strona tych naszych sojuszników patrzy. To są państwa morskie i dla nich głównymi partnerami są również państwa morskie, więc my nie możemy budować międzymorza, nie będąc na morzu. Tak? To też staramy się tutaj tego elementu pilnować i go w jakiś taki konkretny sposób właśnie uwidocznić, między innymi w końcowej części tego dokumentu. Tak. No skoro dotknęliśmy tutaj już sił zbrojnych, marynarki wojennej, no w raporcie są konkretne postulaty. Bardzo ciekawy jest fragment o tym, że potrzebne nam są fregaty, a nie korwety. Panie komandorze, dlaczego? Dlatego, że fregaty są w zasadzie najmniejszymi okrętami, które się liczą. Wszystko, co jest mniejsze, to podchodzi się do tego no, z pewnym takim... Nie można zdobyć pozycji małymi okrętami, które mogą wykonywać znacznie mniejszy zakres zadań, które nie są tak sprawne, nie mają takich możliwości jak fregaty. Fregaty są podstawowymi okrętami we wszystkich flotach natowskich. Jeżeli chcemy z tymi flotami współdziałać, to musimy do tych zespołów natowskich kierować okręty, które są przez nich wykorzystywane. No przede wszystkim chodzi o rakiety, które mają w sobie fregaty, bronią przed atakiem powietrznym. Mogą też brać udział w walce na morzu i również być bardzo niebezpieczne dla okrętów podwodnych. To wszystko wypełniają, te zadania wypełniają fregaty. Mamy tylko dwie fregaty. Ile powinniśmy mieć? Ja może powiem to, co nam przedstawił dowódca sił morskich NATO, admirał Johnston, który był w ubiegłym roku w kwietniu w Polsce. I to, co pan admirał przekazał, to właśnie w pytaniu, jakie okręty powinniśmy mieć, sugeruje, że by podtrzymać wpływy Polski w świecie, trzeba mieć okręty, które mogą operować w różnych środowiskach. Nie potrzebujecie niszczycieli, czyli klasa wyższa od fregat, ale na pewno potrzebujecie, dokładnie, ale potrzebujecie fregat. Chcę, by jedna polska fregata była w działaniu cały czas. By to utrzymać, potrzebujecie w sumie 3 do 4 fregat. Tak. No my nie, chcielibyśmy, żeby było 8, ale bądźmy realistami na razie. No, to tak ja zapytam. Powiem 6. Tak. Panowie, no pewnie lepiej mieć więcej niż mniej, ale pytanie następne jest, no bo okrętów podwodnych mamy 5 i to... Z tendencją silnie spadkową. Dlatego, spadkową. Tak. No ale można by zauważyć, że ten okres zimnej wojny, który powodował zbrojenie się dwóch przeciwstawnych obozów i na Bałtyku widzieliśmy tę konfrontację, minął. Coraz mniej jest tych jednostek zbrojnych, agresywnych. Czy to znaczy, że Bałtyk stał się bezpieczniejszy? Myślę, że to zależy, tak? To znaczy on w tej chwili jest względnie bezpieczny, natomiast musimy mieć siły i środki, żeby przeciwdziałać zagrożeniom, które mogą powstać i oczywiście, żeby też wprowadzać jakieś elementy odstraszania strategicznego po to, żeby przeciwnik, jakikolwiek by on nie był, żeby nie podejmował działań przeciwko naszemu krajowi czy naszemu sojuszowi. I to, co jest ważne też w strategicznej koncepcji, to jest kwestia położenia nacisku na współpracę sojuszniczą. My wychodzimy z założenia, że sojusz jest mnożnikiem naszej siły i my, żeby w pełni wykorzystać nasz potencjał, powinniśmy być optymalnie czy nawet maksymalnie wpisani w procedury, które obowiązują w sojuszu, w strukturę i tak dalej, i tak dalej. Powinniśmy jakby mieć tą filozofię współpracy po to, żeby była ona... Oczywiście my nie negujemy potrzeby rozwijania polskich sił, one powinny być maksymalizowane. Natomiast cały czas w pełnej kompatybilności właśnie z NATO. Ale żebyśmy oczekiwali właśnie takiej współpracy, takiego współdziałania, to my również powinniśmy być obecni na oceanach. Powinniśmy być tam, gdzie są nasi wielcy sojusznicy z wielkimi swoimi niszczycielami, krążownikami, lotniskowcami, prawda? No to jest tak właśnie zorganizowane. W siłach morskich NATO są 4 stałe zespoły złożone z okrętów różnych państw. Ale najważniejsze są 2 zespoły złożone właśnie z fregat. I te fregaty znajdują się zawsze tam, gdzie powinny się znajdować, w cudzysłowie, prawda? Gdzie się dzieją rzeczy wymagające, żeby te okręty tam były. I naszą powinnością w zasadzie jest, żebyśmy, tak jak admirał tutaj powiedział, do jednego, a może i do dwóch, w dwóch zespołach utrzymywali na stałe fregaty. Ale jeszcze tylko chciałbym podać, że w tej chwili, po tych wszystkich przekształceniach, po zakończeniu okresu zimnej wojny, zasadniczymi zadaniami marynarek wojennych jest zapewnienie bezpieczeństwa na morzu, które jest zasadniczą, to bezpieczeństwo jest zasadniczą składową bezpieczeństwa globalnego i głównymi zadaniami jest obrona wartości demokratycznych, utrzymanie pokoju i międzynarodowego ładu prawnego oraz minimalizowanie zagrożenia wybuchu wojny przy zachowaniu i rozwijaniu pełnych zdolności do jej prowadzenia. Mm-hmm. I strategie morskie większości państw NATO, kładąc nacisk na stworzenie wspólnych zdolności flot, zakładają ich wypełnianie w międzynarodowych składach sojuszniczych względnie koalicyjnych. Dlatego są potrzebne nam fregaty. Fregaty nam są potrzebne, żeby wypełnić przestrzeń bezpieczeństwa, ale tej wolności morskiej, którą Polska uzyskała teraz pełni. I obecności na morzach, nie tylko na Bałtyku. Bo jesteśmy częścią tego systemu, prawda? Tak. Sami nic nie zrobimy. Enklawa Królewiecka, ilość okrętów wojennych, jaka tam stacjonuje, no jest porażająca, prawda? Znaczy ona w tej chwili to tak trudno powiedzieć, dlatego że eksperci się spierają. Oczywiście nikt nie jest w stanie w 100% zdiagnozować, ale przynajmniej obserwacja zewnętrzna pozwala jakieś wnioski wysnuć. To zaangażowanie rosyjskie na morze właśnie w enklawie królewieckiej czy szerzej na Bałtyku jest naszym zdaniem jest średnie lub słabsze w ostatnim czasie. To też wynika z tego troszeczkę paradoksalnie, że Rosja jest mocno uzależniona sama od i to jest ten nasz taki wentyl bezpieczeństwa. Dlatego, że po pierwsze, tak jak wspominałem, główne zaopatrzenie Petersburga idzie przez Bałtyk i to jest najtańsze i najszybsze zaopatrzenie. I to jest gro transportu właśnie idzie w tą drogą. A druga rzecz bardzo ważna, z uwagi na to, że kraje regionu tutaj tego bałtyckiego, szczególnie Litwa, Łotwa, Estonia, nie współpracują z Rosją, jeżeli chodzi o przesył surowców. Zarówno energię elektryczną, jak i gaz i tak dalej. Jest to bardzo utrudnione. Te kraje starają się to jakby wykorzystywać dla celów bezpieczeństwa. Czy to słusznie, czy nie, to jest inna sprawa. Natomiast co Rosja musi robić? Rosja w tej chwili uruchomiła terminal LNG. Gaz jest skraplany w Petersburgu i przesyłany do enklawy królewieckiej za pomocą właśnie za pośrednictwem morskim. W związku z tym Rosja również jest mocno uzależniona utrudniona i myślimy też i mamy nadzieję, że też im zależy na tym, żeby jednak na tym Bałtoku był utrzymany względny spokój. Bo my musimy chronić gazoport w Świnoujściu, który będzie się rozbudowywał, naftoport w Gdańsku, prawda? Tak. Platformy. No i dojdzie nam rura podziemna, tak. Baltic Pipe, prawda, którą tak. też trzeba chronić. Więc i Rosjanie, i NATO mamy podobne zadania. Czyli chyba tak złapał kozak tatarzyna, tak? Tak. Taką sytuację. Tak, to są właśnie te zadania również flot, żeby tą całą infrastrukturę, która jest krytyczną dla funkcjonowania państwa, zabezpieczać. I tu widzimy wyraźnie, jak się zmienia te kierunki z dywersyfikacji, czy ropy, czy gazu. Kiedyś byliśmy uzależnieni od jednego rurociągu, a teraz to wszystko wygląda inaczej, bo i gaz jest transportowany drogą morską i rurociąg z Danii, który ma iść z pól naftowych Morza Północnego. Także to się zmienia, z tym, że trzeba w tym uczestniczyć, bo na razie to gaz kupujemy, ale statki, które przywożą, już nie są nasze i na tej drodze Zatoki Perskiej, przez te punkty takie zapalne na Morzu Śródziemnym, Gibraltar, kanał La Manche, cieśniny duńskie, no, ta żegluga jest zabezpieczana przez floty, przez okręty państw natowskich. Też my mało w tym uczestniczymy, a powinniśmy w tym uczestniczyć. Zauważmy, że to też, co staramy się o tym wspominać, gdzie tylko możemy i podkreślać. Jeżeli mamy zakłócenie źródeł dostaw, czy to są surowców, czy produktów przemysłowych, gdzieś w świecie, tak? To może być na cieśninie Malakka, czy może być na przykład w cieśninie Ormus, jeżeli chodzi o ropę naftową, to tak czy tak będzie to miało wpływ na Polskę. To jest podstawa zrozumienia potrzeby posiadania floty. Bo jeżeli dojdzie do kryzysu właśnie w Zatoce Perskiej, to nie jest tak, że to jest nie nasza sprawa, bo paliwo na stacji benzynowej będzie kosztowało 10-15 zł. I wtedy Polacy stwierdzą, a kto miał to zrobić? Tak? No właśnie chodzi o to, żeby ta nasza flota, my nie mówimy, bo my nie jesteśmy w stanie świata opanować, ale chociaż w ten symboliczny sposób, tym jednym okrętem, który jest ciągle w morzu, żeby Polska pokazała, że my w tym systemie uczestniczymy. Nie jesteśmy tylko konsumentem tego bezpieczeństwa morskiego, ale jesteśmy jego dostarczycielem, jesteśmy jego gwarantem i przez to, co jest też ważne, dlaczego my tak naciskamy na to, żeby polskie okręty wychodziły jak najczęściej do zadań, do operacji natowskich, najlepiej właśnie na razie w tych zespołach stałych, które NATO prowadzi. To jest taka sytuacja, jakbyśmy sobie kupili całkiem dobry samochód, powiedzmy, że mamy te fregaty, mieli dosyć dużą działkę, powiedzmy, nie wiem, półhektarową, ale tym samochodem jeździli tylko po tym naszym podwórku i tutaj się szkolili, tam byśmy hamowali, tak, cofali do tyłu, do zatoczki, ale ta prawdziwa jazda to jest dopiero jak wyjedziemy na autostradę i gdzieś tam trzeba na światłach w lewo, prawo skręcić. I to działanie w ramach NATO to jest ta właśnie wyższa liga, to jest ta pierwsza liga, która pozwala nam zdobyć unikalne zdolności, unikalny poziom wyszkolenia, który potem będzie procentował właśnie między innymi w ostatecznej sytuacji, na przykład w sytuacji obronnej, kiedy będzie trzeba tutaj też być na Bałtyku i bronić tego Bałtyku. Tak. I tak jak powiedziałem jeszcze, że flota świat odkryła, nazwała, zorganizowała i utrzymuje ten porządek, to przecież ten świat nie jest, jego obraz nie jest stały. Obraz świata się również zmienia. Ten świat jest ciągle, porządek świata jest ciągle przebudowywany. Uczestniczył w tym te okręty, właśnie w tych zespołach. I mając swój okręt w tamtym zespole, uczestniczymy w tej przebudowie świata. Nie jesteśmy tylko obserwatorem biernym tego. Uczestniczymy w utrzymywaniu porządku świata. Nie jesteśmy tylko biernym obserwatorem. Tak. Mogę jeszcze, panie redaktorze, tak. Dodam tylko jeszcze też jeden taki epizod tutaj z naszej działalności. W 2016 roku, kiedy Polska przygotowywała się do szczytu warszawskiego NATO, udało nam się przekonać czynnik czynniki polityczne do tego, żeby wysłać naszą fregatę na Morze Śródziemne do zespołu SNMG-2. I ORP Kościuszko wyszedł w czerwcu właśnie do tej misji, a za parę dni zaczął się szczyt warszawski. Proszę zobaczyć, jaką ułatwioną sytuację miał nasz prezydent, wtedy pani premier, czy minister obrony, prosząc naszych sojuszników o wsparcie na wschodniej flance, kiedy mogliśmy pokazać, że nasz okręt broni flanki południowej. To nie jest tak, że my tylko żądamy, ale my również dajemy od siebie, jesteśmy w pełni świadomi, że to jest nasze wspólne dobro i proszę pamiętać też, że my, będąc członkiem w NATO, powinniśmy działać na całym obszarze, na północ od zwrotnika Raka. Tak? Tak jest napisane w traktacie i to nie tylko Bałtyk, nie tylko Morze Północy. Ta gotowość do wyjścia powinna być przez cały czas. I to nie odbierają tylko politycy tamtejsi, ale społeczeństwo. Bo ten okręt wiedził kilkanaście portów, w każdym przychodzili ludzie, którzy zwiedzali go. No, Polonia. Polonia. Kolega był na Malcie specjalnie w tym czasie i obserwował, jak ten okręt był przyjmowany na Malcie. Jakie to wrażenie zrobiło na tłumach turystów, którzy się przewalają przez ten stary port maltański. Także to są takie niewymierne korzyści, ale olbrzymie. One budują pozycję państwa w świecie. To są generał Jarosław Kraszewski, który był też członkiem naszego zespołu, taką celną myśl kiedyś powiedział, że okręt to jest jednostka taktyczna o znaczeniu strategicznym. I to te kraje morskie, zachodnie doskonale rozumieją i doskonale wykorzystują. I my też powinniśmy tutaj na to zwrócić uwagę, że naprawdę jednym okrętem to możemy czasami zrobić więcej niż armią wojska. Tak? Tak. I to jest... Czyli nie chodzi tylko o Bałtyk, nie chodzi tylko o bezpieczeństwo na Bałtyku, ale obecność Polski w świecie. Zauważmy w ramach współpracy międzynarodowej. Tak, na przykład w tej chwili od kilku lat istnieje program rozwoju gospodarczego, on nazywa się hasłowo Go Africa. To jest program rządowy, który zachęca polskie firmy i organizuje polski biznes w Afryce po to, żeby wykorzystać ten szybko rozwijający się nowy rynek. I tutaj też bez okrętów, bez floty wojennej nie da się tego zrobić, tak? Bo my musimy też być obecni, musimy zabezpieczyć ten system, musimy być tam obecni właśnie chociażby symbolicznie, ale żeby nikt nie powiedział, że Polacy chcecie być gdzieś tam w Nigerii czy gdzieś tam, ale nie dajecie nic od siebie dla utrzymania bezpieczeństwa. Stany Zjednoczone też do tego mocno wzywają i starają się właśnie uświadomić swoim sojusznikom, że... To są takie duże przedsięwzięcia, ale są również mniejsze. Kolega mi opowiadał, gdzie byli gdzieś w okresie w Szkocji, w okresie świąt wielkanocnych. To na okręcie Polonia przychodziła z koszyczkami i było święcenie śniadania świątecznego, prawda? No i prosili o chleb, żeby piekarnia okrętowa wypiekła. Także to są takie właśnie od wielkich spraw po takie mniejsze. Tak. Ochrona Bałtyku i działania wielonarodowe. No ale przede wszystkim marynarka wojenna ma pilnować naszego interesu narodowego. Każde państwo sobie stawia takie interesy i my również mamy własne interesy narodowe. I bardzo się cieszę, że w tej strategii, której jesteście panowie współautorami strategicznej koncepcji bezpieczeństwa morskiego Rzeczpospolitej Polskiej, te elementy są wykazane, są pokazane i udowodnione. Oby tylko jak najwięcej ludzi odpowiedzialnych za nasze bezpieczeństwo na Bałtyku, za obecność Polski na morzu, miało świadomość tej potrzeby, tych oczekiwań, które decydowały o tym, że napisaliście panowie ten raport szczerze i otwarcie, ukazując i szanse i zagrożenia. Tak, my chcielibyśmy, żeby ten dokument był takim przełomem w myśleniu o użyciu floty wojennej, bo tak jak wspominałem, w odróżnieniu od wszystkich pozostałych rodzajów sił zbrojnych, które z reguły tylko się szkolą do działań wojennych, a same działania to są naprawdę już bardzo rzadko, mieliśmy takie ostatnie operacje w Afganistanie czy wcześniej w Iraku. Natomiast marynarka wojenna tym się różni od tych pozostałych rodzajów sił zbrojnych, że ona te działania powinna prowadzić cały czas. nie tylko się szkolić, ale przede wszystkim działać, tak? I to jest ta różnica, której nie rozumieją nasi wysocy dowódcy, którzy z reguły chodzą w zielonych mundurach i patrzą tylko w kontekście terytorialnym, tak? Na kwestii obronności, a my staramy się pokazać, że ta flota gdzieś tam poza Bałtykiem też jest ważna i uświadamiam też, że powrót okrętu z Morza Śródziemnego do Gdyni to jest kwestia tam 10 dni, tak? A powrót jakiegoś pododdziału wojsk lądowych to są tygodnie i miesiące przygotowań, więc ta elastyczność użycia floty jest ogromna. Tak. I tańsza. Panowie, bardzo, bardzo dziękuję. Potraktujmy tę naszą rozmowę w stulecie zaślubin Polski z morzem jako fragment debaty, o którą prosicie w swoim raporcie. Debaty, która w przyszłości, jak uważacie, powinna zaowocować przyjęciem całościowej strategii morskiej Rzeczpospolitej Polski, prawda? Tak, i zrealizujmy testament generała Hallera, który wezwał nas do tego, żeby te przyszłe pokolenia z tego morza w pełni skorzystały dla dobra kraju, do rozwoju. W audycji Trójka na Poważnie udział wzięli komandor Maciej Janiak ze Stowarzyszenia Rada Budowy Okrętów i Szymon Hatłas z Akademii Sztuki Wojennej i Instytutu generała Józefa Hallera. Dziękuję serdecznie. Kłania się Wojciech Kraszczyński i na zakończenie, no co będę mówił, posłuchamy. Dziękuję. Autopromocja. Wciskamy gaz do dechy? Zawsze. Teraz też. Teraz ciśniemy tak, że aż podłoga jest wyciśnięta. Z jaką prędkością? Prędkość nie ma znaczenia. Prędkość powinna być zawsze maksymalna. My to nazywamy w motorsporcie do odcięcia. A co ma znaczenie? Znaczenie? A? Miłość, znaczenie ma empatia. To wszystko ma znaczenie. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie kierowca rajdowy Krzysztof Hołowczyc. Zapraszam w sobotę po 8. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wolna chwila wieczorem? Zamów na mediaexpert.pl nowoczesny telewizor smart, szybki laptop, smartfon z dużym ekranem, lodówkę, zmywarkę lub ekspres do kawy. A my dowieziemy Twój sprzęt bezpłatnie do jednego z ponad 460 elektromarketów w całej Polsce. Albo zamów prosto do domu. Zakupiony sprzęt przywozimy, wnosimy, podłączamy i konfigurujemy. Włączamy niskie ceny. Media.